شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. انشالله که حال روزتون خوبه بچه های گلم. سلام منو پذیرا باشید، سلام به بزرگترهای توی خونه که همراه بچه ها بله در حال گوش کردن شب بخیر کوچولو هستن. خوش آمدید، خوش آمدید، خدا قوت. بچه های گلم، شما آقا پلیسا رو دوست دارید؟ معلومه، چون اونام شما رو خیلی دوست دارن، چقدر مراقبتونن. بله مراقبن که یه وقت خدای نکرده مشکلی براتون پیش نیاد. خب حالا امشب میخوایم از پلیس بگیم. دوست داریم بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست پلیس جنگل. یکی بود یکی نبود، توی یک جنگل سرسبز و قشنگ که پر از گلای زیبا و رنگارنگ بود، حیوانات جنگل به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می‌کردند. تا اینکه کم کم جنگل قشنگ قصه ما شلوغ و بی‌نظم شد. حیوانات دیگه مثل قبل از زندگی تو جنگل قشنگشون راضی نبودن. بعضی از اونا جنگل رو کثیف و آلوده می کردن. اردک ها هر وقت دلشون می خواست می پریدن توی آب برکه و آب و کثیف و گلالود می کردن. زرافه مغرور که با قد بلندش می تونست برگ‌های بالای درخت‌ها رو بخوره، با این کارش خونه پرنده هایی رو که روی شاخه های درخت‌ها بود خراب می کرد. میمون بازیگوش هر وقت میرفت بالای درخت موز، چند تا موز میخورد و پوستاشم میریخت روی زمین و این باعث میشد که حیوانات لیز بخورن و بله بیفتن رو زمین. بعضی از حیوانات هم بدون اجازه از آب و غذای حیوانات دیگه برمیداشتن و میخوردن. خلاصه عزیزای من، مدتی بود که جنگل شلوغ پلوغ شده بود، بی نظمی بود. حیوانات میخواستن برای برگشتن آسایش و آرامش به جنگل یه تصمیمی بگیرن و یه فکری بکنن. برای همین یه روز همه اونا وسط جنگل جمع شدن و بله یه تصمیم مهم گرفتن. اونها برای جنگل یه پلیس انتخاب کردن. میدونستن که با انتخاب پلیس نظم و آرامش به جنگلشون برمیگرده. 10 تا از حیوانات داوطلب شدن تا پلیس جنگل باشن. قرعه کشی شروع شد. همه منتظر بودن تا ببینن چه کسی انتخاب میشه. بعد از 1 ساعت نتیجه مشخص شد. مار خالخالی، یوز پلنگ تیز پا و کلاغ راستگو. هر ستاییشون انتخاب شده بودن، چون هر ستاییشون به اندازه مساوی رأی آورده بودن. اما عزیزای من، حیوانات جنگل اصرار داشتن بین این ستا حیوان یکی انتخاب بشه. میخواستن دوباره برای قرعه کشی آماده بشن که یه دفعه صدای فریاد خانم خرگوشه حواس همه رو پرت کرد. یه حیوان نقاب پوش پول خرگوشه رو برداشته بود و فرار کرده بود. خرگوشه داد میزد: آی دوست، آی دوست، کمک کنین. یوز پلنگ تیزپا با شنیدن صدای خرگوشه سریع دنبال دزده رفت تا بالاخره کنار برکه اونو دستگیر کرد. مار خالخالی خیلی سری رسید و مثل یک تناب محکم اون حیوان بدجنس رو به درخت بست و جلوی فرار کردنشو گرفت. کلاغه هم خبر دستگیر شدن دوز رو به حیوانات جنگل رسوند و همه حیوانات رفتن کنار برکه تا دزد کیف خانم خرگوشه رو بهش نشون بدن. نقابو که از روی صورت اون حیوان برداشتن، دیدن کسی نیست جز سنجاب قهوه. سنجاب قهوه دوست صمیمی خرگوشه بود. همه حیوانات تعجب کردند. همه سوال میکردن آخه چرا؟ جریان چیه؟ بچه های گلم، سنجاب قهوه‌ای و خانم خرگوشه نقشه کشیده بودن تا به حیوانات جنگل نشون بدن که یوز پلنگ تیز پا و مار خالخالی و کلاغ راستگو هر ستاشون میتونن با همدیگه یک گروه پلیس رو تشکیل بدن و هر ستاشون پلیسای جنگل باشن. همه از این فکر خوب خوششون اومد و کلانتری جنگل رو به سه پلیس تازه کار تحویل دادن. عجب نقشه کشیده بودن، باریکلا. بله، سنجاب قهوه‌ای ما و خرگوشه با هم دوست بودن. این نقشه رو کشیدن تا به همه ثابت بشه که یوز پلنگ و مار خالخالی و کلاغ راستگو میتونن پلیسای خوبی باشن. بله بچه ها، ما مدیون پلیس ها هستیم. ما شبا میخوابیم ولی اونها مراقبن. مراقبن یه وقت مشکلی برامون پیش نیاد. انشالله که همیشه سلامت باشن و ما همه تشکر میکنیم از زحماتی که میکشن. خب تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.